Sevgili dostlar, merhabalar. Efendim hepinize gönülden sevgiler ve saygılar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti üzerinize olsun diyoruz. Ve yepyeni bir Okudun mu programından sizlere hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli dostlar, Okudun mu programı yolculuğuna yeni başladı ama sizlerin o yoğun ilgileri karşısında biz müteşekkiriz. Hakikaten ciddiyetle takip ediyorsunuz. Efendim izliyorsunuz, yorumluyorsunuz ve bunları bizlerle paylaşıyorsunuz. Bu ilginizin, bu alakanızın artarak devam etmesini şahsen bendeniz kendi adıma temenni ediyorum. Çünkü bu Kur'an'a ilgidir. Efendim bu bakımdan da başlı başına takdir edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Kıymetli dostlar, okudun mu programlarımızda kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la beraber özellikle kısa sureler üzerinden gidiyoruz. Biliyorsunuz en son Fatiha, Fatiha'nın ardından da Duha suresini konuşmaya başlamıştık. Duha suresinde de bir noktaya kadar gelmiştik. Bugün inşallah Duha suresini şöyle bir genel olarak kuşatmaya çalışacağız. Elbette kuşatmak çok büyük bir iddia olur ama bir çerçeve kendimizce çizmeye çalışacağız. Ardından da özellikle sevgili hocamın eserindeki sıralamayı takip etmeye gayret edeceğiz. Zaman zaman belki farklı tasarrufları olabilir kendisinin ama ana çizgimiz bu. Kısa surelerin tefsiri kitabını ısrarla bendeniz öneriyorum, sizlerle paylaşıyorum. Efendim Düşün Yayınlarından Kısa Surelerin Tefsiri Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızın eseri. Şimdi Duha suresinde sevgili hocam hoş geldiniz önce. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah İyisiniz razı inşallah. Elhamdülillah. Allah daha da iyisin hocam. Sıhhat, afiyet versin inşallah. Sevgili hocam, Duha suresinde uygun görürseniz mealen ben bir hatırlatayım. Siz zaten sık sık aslını vurguluyorsunuz, dönüp dönüp diğer bağlantıları kuruyorsunuz. Ben genel izleyici açısından bir hatırlatayım. Ardından da kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuşluk gibi aydınlık gündüze ve karanlığı çöken geceye yemin olsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Muhakkak ki peygamberliğin sonraki dönemi ilk döneminden daha iyi olacaktır. Burada peygamberliğin parantez içinde. Bu çerçevede Rabbin sana çeşitli imkanlar bahşedecek ve sen mutlu olacaksın. Nitekim seni yetim bulup barınmanı sağlamadı mı? Şaşkın bir haldeyken seni doğru yola o iletmişti. İhtiyaçlıyken seni o zengin etmişti. Öyleyse yetimi sakın ezme. Soru sorup isteyeni sakın azarlama sorup isteyeni. Sadece Rabbinin nimetini anlat diye efendim mealen bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şimdi sevgili hocam özellikle belli kısımları hamdolsun çok böyle derinlikli açmıştık. Birçok katmanında da hatta konuşmuştuk. Yani aydınlık gece, ondan sonra gecenin gündüzle mukayese, ay kuşluk gibi aydınlıkla mukayesesi, Rabbimizin bizi terk etmemesi, Rabbimizin bizi terk etmemesinin zımnında neler olduğu, ondan sonra Hazreti Peygamberliğin ya da sonraki dönemin ilk dönemden daha hayırlı olması gibi birçok meseleye değinmiştik. Evet. Arzu ediyorum ki kısa bir hatırlatma yapalım. Ondan sonra da kaldığımız noktadan devam edelim. Uygun mudur hocam? İnşallah. İnşallah. Çok kısa bir toparlama imkanıyla başarılı oluruz. İnşallah. Böyle toparlayalım derken bazen toparlanmaya muhtaç bir hal alabiliyor. Alabiliyor. Ama olabildiğince özetlemeye gayret edeyim. İnşallah. İfade ettiğiniz gibi bu surenin ilk iki ayeti yeminle ilişkili. Evet. Yeminin Kur'an'da yer almasının gerekçeleri üzerinde bir önceki programda uzun uza diye konuşmuştuk. Durmuştuk. Evet. Yüce Allah işte çeşitli varlıklara yemin ederek aslında onların farkına varılmasını, onların bizim mahşerdeki sorgulamamıza şahit tutulacaklarını ve bu hayatın mutlaka bir rövanşının yaşanacağını bütün alemin şahitliğiyle bize defalarca hatırlatıyor. İşte bu hatırlatıcı cümlelerden biri de bu. Hem kuşluk gibi aydınlık gündüze, hem bastırmış, ortalığı kaplamış olan geceye. Geceye. Böylece aslında bütünüyle zamana yemin etmiş oluyor ki, yeminden sonraki cümlenin daha vurgulu hale gelmesini sağlamak yeminlerin asıl gayesidir. Evet. İşte burada vurguya konu mesele, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Şimdi bu cümle çok önemli. Niçin? Klasik tefsir anlayışında olay şöyle bir içerikle sunulur. İşte Peygamberimiz Risaletle buluşturulduğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem, o Risaletin ilk dönemlerinde vahyin uzun süre kesildiği, evet, hani bunu bir yıl, iki yıl, üç yıl gibi sunan yaklaşımlar söz konusu. Ben vahyin ilk indirilen surelerindeki insicama bakarak böyle uzun bir süre vahyin kesilmişliği iddiasının biraz abartı olduğunu düşünüyorum. Ancak kısa süreli de olsa vahyin kesildiğini de işte bu ayetten anlıyoruz. Mâ vedde'ake rabbuke. Rabbin seni terk etmedi. Demek ki artık bir haftalık mıdır, 10 günlük müdür, 15 günlük müdür, her neyse kısa süreli vahyin kesinti olmuş. Hatta literatürümüzde bunun özel de bir adı var. Fetretül vahiy denir buna. Vahyin kısa süreli kesintiye uğratılması. Bunu istismar etmiş Mekkeli müşriklerin bir bölümü. Hatta Peygamberimizi paylarcasına, işte bazen yüzüne bazen gıyabında, şeytanı onu terk etti diye. Ya. Çünkü Peygamberimizin vahiy adına söylediklerini Mekkeli müşrikler Peygamberimize cinlerin ya da şeytanların öğrettiğine inanıyorlardı. Onu cinlenmiş, şeytanın etkisinde kalmış, mecnunlaşmış biri olarak tanıtıyorlar, suçluyorlardı. Vahiyden, kesintiden söz edilince de bu defa işte şeytanları onu terk etti. Bu sözler Peygamberimizi çok, yani haddinden fazla üzdü. Peygamberimiz Cebrail'i adeta meftun bir gözle daima bekliyor ve onu özlüyordu. Çünkü Cebrail'le onun buluşması 40 yıllık ömrünün büyük bir bölümünde çektiği sıkıntıların cevabıyla buluşması anlamına geliyordu. Hani sevgilinin sevgiliyle buluşması, aşığın maşuğunu adeta değil mi? Evet, özlemesi gibi Peygamberimizin böyle Melek Cebrail'e karşı muhteşem bir sevgisi vardı. Bir süre gelmeyince işte üzüntüye dönüştü durum. Onun üzerine Cebrail aleyhisselam daha sonraki bir dönemde Peygamberimizin sık sık onu görme istemesi nedeniyle Meryem suresinin 64. ayetinde şöyle bir ifade Peygamberimize hatırlatılıyor. Estağfirullah, buyuruyor ki Yüce Allah Cebrail'e söyletiyor. Ve ma netenezzelu illa bi emri rabbik. Biz sadece ve sadece Rabbinin emriyle ineriz. Yani kendi istediğimiz zaman gelip istediğimizi yapmak gibi bir lüksümüz yok. Çünkü meleklerin iradesi yok, İradesi bildiğimiz gibi. Tabii. İşte o derin özlem Peygamberimizde bir hüzne dönüşünce bu ayet geliyor. İşte bu ayet o derin hüznü muhteşem iki yemin cümlesiyle karşılamakta ve hüzne hiç ama hiç yer olmadığını bütün zamanlara yemin ederek Cenab-ı Hak Peygamberimizi motive ediyor. Zaten ayetteki Rabbuke kelimesi Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'i sahiplendiğini, onu sahipsiz bırakmayacağını, onun sahipliğinin her arkadaşlığın ötesinde ve üstünde bir değer ifade ettiğini, onu Rabbin yüreğini diyerek değil mi? Rabbin senin diyerek, Rabbin. Senin Rabbin. Diye birinci tekil şahsa. Evet. Yani Allah seni terk etmedi demiyor. Rabbin seni terk etmedi. İşte bu Rab sıfatı burada özellikle hem birkaç tür anlaşılabilir. Bir, peygamberimizin moralini yükseltmek. İki, etrafındaki az sayıdaki müminin moralini yükseltmek. 3, bütün müminlerin moralini yükseltmek. Yani peygamberini terk etmeyen Allah diğer insanları da terk etmez. Allah-u Teala ona arkasını dönmediği sürece kulundan ümidini kesmez ve ona niye geldin demez, niye gelmedin der. Dolayısıyla bu yürek rahatlatıcı mesaj evrensel olarak mahşere kadar herkesi ilgilendirmektedir. Bu moral desteği anlamında böyledir. Bir de bunun inanmayanlara yönelik kısmı vardır. Onlara da adeta bir gözdağı verilmektedir. Yani karşısında bulunduğunuz kişi aslında bir elçi. O elçinin temsil ettiği değerlerin sahibinin karşısındasınız, haberiniz olsun. Evet. Yani o bir gözdağı vermeyi amaçlıyor. Dolayısıyla burada belki bir dördüncü anlam daha akla gelebilir. Nasıl hocam? Doğrusu ben biraz zihnimi yorarak bu anlamlarla buluşmaya gayret ediyorum. Aslında peygamberimize hem moral desteği sağlayan hem onun sahipsiz olmadığını ona bildiren mesaj veriyor. Bu arada peygamberimizin bir kul olduğunu unutmamasını, yani sıra dışı şeyler söyleyerek kendisinin kulluktan öte bir konumunun olmadığını, onun sahibinin Allah olduğu bilinciyle daima boynu bükük bir duruşun ve bir mabuda muhtaçlığın bilincinde olması lazım geldiğini ona öğretir. Rab sıfatı. Evet. Yani o fe ahsene te'edibinin adeta bir tezahürü gibi. Evet. Aynen öyle. Değil mi hocam? Burayı unutmayın demek istiyordur. Peygamberimiz peygamber olmak itibariyle diğer insanlardan elbette farklıdır. Ama neticede her insan gibi peygamber de bir kuldur. Kuldur. Bu kulluğunu unutmadan kendisinin Allah'ın onu yerleştirdiği yerden razı olarak bir başka misyona zihnini yormaması lazım geldiğini, bunun imkansız bir düşünce olacağını onun yüreğine yazdırmak için özellikle Mekke döneminin ilk surelerinde bu Rab sıfatının çok ısrarcı bir şekilde kullanılmasının böyle bir anlam inceliği de taşıdığını acizane düşünüyorum. Çok güzel. Yani neticede anlam budur demiyorum ama iki de bir Rabbin, Rabbin, Rabbin, Rabbin diye sürekli vurgusu, vurgulanması. Peygamberimizin hem sahipsiz olmadığını, hem karşısındakilerin daha dikkatli davranmaları gerektiğini, bu arada peygamberimizin de kul olduğu bilincini kaybetmemesi lazım geldiğini ona öğreten muhteşem bir öğreti içerdiğini düşünüyorum. Her haliyle kıyamet sabahına kadar Rabbimiz Hazreti Peygamber'i nasıl terk edip ona nasıl darılmadıysa, yüreğini Allah'a bağlamak isteyen hiç kimseden de Rabbimiz darılmayacak ve hiç kimseyi terk etmeyecektir. Bu haliyle ayeti indirildiği dönemle sınırlı bırakmayıp güne, bugüne, yarına ve insana, hayata, psikolojiye, ruha, akla indiren bir moral depolama aracı olarak bize de hitap eden bir tarafının olduğunu ortaya koymak durumundayız. Üçüncü ayetle ilişkili olarak bunu özellikle söylemek istedim. Evet. Geçen programda dördüncü ayet üzerinde de biraz durmuştuk. Evet. Çok kısaca orayı da ifade edeyim. Çok kısaca. Yüce Allah buyuruyor ki velel ahiretu hayrun leke minel ula. Yani doğrudan tercüme şu: ahiret senin için öncesinden daha hayırlıdır. Ula kelimesini kullanıyor. Evvel. Evet, evvel olan. Tabii yorumcular ister istemez uladan kastın dünya olduğunu ilk anlam olarak tercih ediyorlar. Yani neşeyi ula manasında algılıyorlar değil mi? İlk yaratılış ya da dünyadaki yaratılış manasında algılıyorlar. Aynen öyle. Hayat, dünya hayatıyla ahiret hayatının karşılaştırıldığı anlamını yüklüyorlar. Neticede kelimenin verdiği anlam itibariyle bu tercümeye yanlıştır demek durumunda değiliz. Yani aynen, doğrudur yani. Elbet böyledir. Elbette ahiret hayatı peygamberimiz için dünyadan daha hayırlı olacaktır. Bunda hiç tereddüdümüz yok. Eyvallah. Ancak Allah-u Teala ahiret kelimesini kullandığı ayetinde onun karşıtı olarak eğer dünyayı tek anlam olarak kastediyor olsaydı, kafiye uyumu nedeniyle de dünya kelimesi ayette kullanılabilirdi. Evet. Yani a diye biten evet. işte bu ayet sonlarında dünya da ula gibi kafiye uyumuna kafiye uygun olurdu. Deniyor ki ula dünya getirilmemesi kafiye nedeniyledir. Hayır, bu doğru değil. Çünkü o da uyuyor buna. Burada ula denmesi bize bu konuda farklı şeyler düşünmemiz gerektiğini öğretiyor. Siz meali okurken ifade ettiniz. Ben parantez içerisine yazdım onu. Evet. Burada başka ihtimaller de var. Peygamberliğin sonrası öncesine göre daha hayırlı olacaktır. Bu bir Mekke dönemi sıkıntısının Medine'de huzura dönüştürüleceği müjdesini içeriyor. Bu da ikinci bir anlamdır. Hatta peygamberlik öncesiyle peygamberlik dönemi karşılaştırması da yapılmış olabilir. Yani peygamberliğinin devam edeceği süre peygamber olmadan önceki ömründen daha hayırlıdır. Bu da anlaşılabilir bir anlam önümüze koyuyor. Ama her ne olursa olsun, bu üç anlamın üçü de peygamberimizle alakalıdır. Ayetin bize inmesi lazım. Bu ayet bana ne diyor? Evet. Peygamberimiz için ahiret dünyadan daha hayırlıdır bilgisi peygamberimi tanımak için bir işe yarar. Ama bana bir şey söylemesi için ayetin bana da inmesi lazım. İşte bu ayet bize de indi. Diyor ki Yüce Allah, hayırla başladığınız her ne iş varsa onun sonu başından daha düzgün olacaktır. Hayırla başladığınız, hayırla. Orada bir şart var. Evet, hayırla. Hayırla. İyi niyetle, doğru bir istikamet tutturma niyetiyle başladığınız her işin sonu başından daha hayırlı olacaktır. Böyle de olmuştur zaten. Biz bazen ara ara sıkıntılar çekeriz. Bazen moralimiz bozulur. O arada hemen Bakara suresinin 215. ayeti olsa gerek. O ayeti devreye koymak durumunda. 216. ayeti Bakara. Orada Yüce Allah buyuruyor ki asa en tekrehu şeyen ve huve hayrun lekum. Ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrun lekum. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Öyle olur ki sizin hoş görmediğiniz şey sizin için hayırlı olabilir. Evet. Sizin çok sevdiğiniz bir şey de sizin için şer olabilir. Sizin bilmediklerinizi Allah bilir. Dolayısıyla başımıza bir sıkıntı, bir olay geldiği zaman onu bir bitiş, bir tükeniş, bir mahvoluş gibi algılamak yerine niyetimizi ve gayretimizi düzgün tuttuğumuz takdirde o işin sonucu itibariyle kaybetme riskimiz olmadığını bu ayet bize bir hayat modeli olarak, bir psikolojik motivasyon aracı olarak önümüze koymaktadır. Ayeti güne ve bize indirme anlamında böyle yorumlarsak daha anlaşılabilir bir yorum yapmış oluruz. Öbür türlü yeni peygamberliğe başlamış bir görevliye imar etsin diye görevlendirildiği, evet, istikamet kazandırsın diye, kötülüklerin önüne geçsin, iyilikleri yaysın diye bir proje ve projeyi yürütücü olarak görevlendirdiğiniz birine daha başındayken, daha en baştayken ahiret hayırlı diyorsun. Ahireti daha hayırlı göstermek onun dünyevi görevinde bir moral çöküntüsüne ve bir isteksizlik sahibi olmasına neden olabilir. Onun için ben meseleyi peygamberliğin sonraki dönemi, yani Medine'sinin Mekke'den daha rahat olacağı şeklinde, eğer ayeti peygamberimizle ilgili anlayacaksak böyle anlamalıyız diyorum. Ama peygamberimizle ilişkisinde onun nezdinde hepimize bize hitaben anlayacaksak daha evet, geniş düşünmeliyiz. Evet, o zaman diyeceğiz ki siz bir işe başlarken hayır arayışında olun. Hayırla ve salim bir düşünceyle eğer bir işe başlıyorsanız bilin ki bunun sonunda kaybetme riskiniz yok. Hocam siz o şartı koyuyorsunuz da benim de hasbelkader zihnime şöyle bir şey geliyor. Evet. Size danışmak istiyorum, hem de öğrenmek istiyorum. Şimdi bir insan baştaki o ifadelerle de beraber düşünürsek, evet, bugün, şimdi ve burada Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, hı hı, zamanın hakikatini anlarsa, yani kuşluk gibi aydınlık gündüze ve karanlığı çöken geceye yemin olsun derken siz orada zaman aslında evet. genel anlamda zamana yemin edildiğini evet, söylüyorsunuz. Evet, evet. Zamanın çok büyük bir hakikat olduğunu da biliyoruz. Elbette. Varlığın da esası belki temel olarak kabul Hı-hı. ediyoruz. Bir insan zamanın Allah'a ait olduğunu ve zaman üzerinde Allah'ın her şeyle hüküm ferma olduğunu, hakim olduğunu anlarsa Hı-hı. burada Rabbinin de kendisini terk etmeyeceğini ve ona asla yüz çevirmeyeceğini anlar. Tabii. Diyebilir miyiz? Aynen. Bu bir soru işareti. Onu size soracağım. Ve zamanın hakikatini bir insan anladığında zamanla ilgili iki kavram burada geçiyor aslında. Ula ve ahir. Hı hı. Yani o da zamana taalluk ediyor. Doğru. Biri ula, biri ahir. Hı hı. Acaba zamanın Rabbi olarak Allah'ı anlayan bir insan kendisinden onun yüz çevirmeyeceğini anladığında onun için her şey, her şeyin sonu evvelinden daha anlamlı olmaz mı? Çünkü evveli daha basittir ama ahiri kemale bakar. Tabii. Gibi. Yani bir basitten kemale doğru da bir yürüyüş vardır evvelden ahire göre. Ama bu şartla. Evet. Sanki hayrı ben böyle anlıyorum. Aynen çok doğru anlamışsınız. Öyle buluşturmak lazım. Yani duhayı, leyli, ahiret ve ula ile buluşturduğunuz zaman zamanın var ediliş gayesini kavramışlığınız söz konusu olur. Böylece zamanın sahibinin dediği gibi yaşarsanız, o sahibin sizi terk etmeyeceğini düşünür ve hayatın her alanında görev ve sorumluluk bilinciyle kaybetme riskinden uzak, daima kazanacak bir psikolojiyle hayatı daha doğru kavrar ve daha düzgün yaşarsınız. Böylece de öncesi, sonrasında, sonrası öncesinden her şeyinizin hayırlı olur. Aynen her öyle. İşinizin anlamlı Elbette. Olur. O öyle oldu nitekim Risaletin Medine'si. Mekke'si düzgün başladığı için Medine'si çok daha huzurlu, çok daha müreffeh bir ömre tekabül etti. Bu herkesin hayatında Mekke ve Medine'si vardır. Evet. Siz Medine hayatını özleyecekseniz Mekke'nizle buluşacaksınız. Niyetinizi ve istikametinizi doğru belirlemezseniz, yani iyi başlamazsanız bir meşguliyete, onun sonu Medine olmaz. Yani daha hayırlı gelmez. Bu bir zamanı doğru değerlendirmek ve buradaki konumumuzu doğru anlamak kaydıyla bütün bunlar doğru. O Mekki ayetlerdeki Rabbin kısmını siz hatırlattınız. Evet. Yani rububiyet talimini o Mekki hayatımızda kendimize bakan yönüyle. Evet. Ne kadar talim edersek bunun da ahirinin çok daha hayırlı geleceğini tahmin edebiliriz. Tabii elbette, ama bu arada Rabbin, bir yanlış anlamaya aman kapı açmayalım. Sanki Medine ayetlerinde Rab kelimesi kullanılmıyormuş gibi yok. Böyle bir evet. anlam kastetmiyoruz. Daha göze çarpan odur. İşte ilk indirilen Alak suresinde de Rab sıfatı evet. ikide bir kullanılıyor. Müzzemmil'de öyle, Müddessir'de öyle, işte Duha'da öyle, İnşirah'da öyle. Ama başka sıfatlarda kullanılmıyor demek değil. Amin. Fatiha suresini zaten tabii, başlangıçta konuştuk. Rahman dedik, Allah Rahim dedik. Özel adıyla tabii. Rahmaniyeti, Rahimiyeti, Malikiyeti zaten orada konuştuk. Buralarda böyle peygamberimizi inşa eden ayetlerde, Mekke'nin ilk dönem ayetlerinde bir rububiyet vurgusunun bulunduğu. Bana çok anlamlı yani geldi hocam. Burada çok belirgin bir şekilde görülüyor. Başka sıfatların değil, o sıfatın tercih edilmiş olmasının ona başka duygular kazandırmayı amaçladığı hissini veriyor. Bu benim kendi şahsi kanaatim. Ubudiyet bilincinin oluşturulması adeta. Evet, ubudiyet orayı unutmasın. Yani orayı unutmasın. Yani peygamber haşa ve kella, şimdilerde bunu da kullanıyorlar Yusuf Bey. Peygamberimiz bir postacı gibi. Aa evet evet. Böyle kabul ediliyor. Yani hiçbir şey yok, hiçbir katkısı yok. O getirdi mesajı, bıraktı otomatik gitti. Bıraktı gitti. Hayır öyle değil. Getirdiği mesajı önce onun yaşaması isteniyor. İttebi' ma uhiye ileyke min rabbik. Rabbinden sana ne vahyediliyorsa onu ona tabi ol. Hani Amin Resulü okuyoruz. Onun ilk cümlesi aslında bunu söylüyor. Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah. Amener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Rabbinden kendisine indirilene önce Resul iman etti ve sonra da müminler iman etti. Peygamberimiz böyle bir postacı gibi bir Mustafa hocamın dediği gibi ara kablosu filan durumunda değildir. Bir üsve-i hasenedir. Kur'an'ın canlanmış halidir. Kur'an onunla hayat bulmuştur. Peygambersiz bir din ruhsuz cesetten farklı değildir. Aynen. O itibarla bu vurguyu özellikle hatırlatmış olalım. Hayra vesile oldunuz. Estağfurullah. Bir de hocam geçen sefer de soracaktım, zihnimde kaldı. Orayı isterseniz cevaplamama hani şeyiniz var, siz tasarruf edersiniz. Işığın önce bahsedilmesi benim hep kafamı meşgul ediyor. Evet. Karanlığın ardından bahsedilmesi. Hı hı. Takdim, tehir hani tafdil manasındadır diye malum usulü de var. Var. Ondan sonra burada aydınlığın daha galip, karanlığın daha aydınlığın yokluğundan, ışığın yokluğundan ortaya çıkan bir şey olduğunu kavrayan bir insan. Evet. Ondan sonra bunun evrende hayrın galip olduğunu, hani aydınlıkla, ışıkla hayrı özdeşleştirirsek, alemde, yaratılışta, hilkatte, her şeyin özünde hayrın galip olduğunu, hı hı. şerrinse hayrın yokluğundan ortaya çıkan tebeî, ikincil bir durum olduğunu anlayan evet. bir insan da hı hı. Rabbinin ona küsmediğini kavrayabilir, çıkarabilir gibi. Zaten ben geçen programda velleyli idâ secâ cümlesini hal cümlesi olarak da alabileceğimizi evet. özellikle hatırlatmıştım. Onu söyleyince çağrışım yapmıştı da soramamıştım. Evet. Şimdi mesela şöyle ayetler de var ama. Şimdi bir şeyin önce zikredilmesi her zaman onun hayır tafdiliyetine manasına gelmez. Gelmez. Çünkü bunun tam tersi şeyler de var. Mesela Müddessir suresinin doğru. 32. ayetinde, 33. ayetinde kella vel kameri vel leyli iz edbere ve subhi iza esfere. Yani vurgu elbette gündüzün ışığının ortaya çıkmasınadır. Bazen gündüzün ışığı önce zikredilir, karanlığın bitmesine gönderme bilahare yapılır ama bazen karanlığa dikkat çekmek daha önemli olur. Evet. Önce onun arkasını dönüp gitmekte olduğu hatırlatılır, sonra da sabahın nefes almasıyla ilişkili Tekvir suresinde de geliyor. Bazen de öyle olur. Yani metin neyi gerektiriyorsa öncelik ona göre belirlenir. Her zaman o sıra takip etmiyor. Evet, evet. Mesela bundan önceki sure mesela Leyl suresi ve leyli idâ yağşâ ve nehâri idâ tecellâ. Yani muhatabın durumu eğer karanlıklardan kurtulmayı behemhal önceliyorsa önce o zikredilir ama tek başına o bırakılmaz. Onun bir sabahının olacağı ifadesi de peşinden hemen getirilir. Allah razı olsun. Çok güzel. O yüzden o takdim tehir her zaman tafdildir anlamayacağız. Aynen. Makama göre, evet. Bağlama göre tabii. Algılayacağız. Yerine göre, hemen o, siyak ve sibakına göre algılayacağız. Aynen öyle. Bakınız şeyi de söyleyeyim. Hani o Müddessir suresi 31, 32, 33'ü söyledim. Tekvir suresinde de aynı ifade var. Fela uksimu bil hunnesi, el cevaril künnesi, velleyli izâ ashase ve subhi izâ teneffese. Yani önce gecenin arkasını dönüp gitmesi sonra sabahın nefes alması. Nefese. Dolayısıyla durum, yani biz buna siyak sibak diyoruz. Bağlam diyoruz. Evet. Bağlam neye mecbursa ifadedeki sıralama da ona göredir. Evet. O ayrımı yapmamız lazım. Allah razı olsun. Çok güzel bir netleştirme oldu. Şimdi hocam bunu konuştuk. Sonraki dönemin önceki dönemden daha hayırlı olmasını hani daha geniş manada nasıl anlayabiliriz diye bunu belli esaslara oturttuk. Evet. Şimdi Rabbin sana çeşitli imkanlar bahşedecek ve sen mutlu olacaksın. Evet. Meselesi var. Buna da kısa bir başlangıç yapalım, sonra bir mola vereceğiz. Peki hemen o zaman şunu söyleyeyim. Buyurun. Yine eski alimlerimiz 4. ayetteki ahiret kelimesine ahiret manası, ula kelimesine dünya manası verdikleri için, yani bağlamı bütünüyle dünya ahiret karşılaştırması şeklinde anladıkları için 5. ayette Rabbin vakti gelince sana nimetler ihsan edecek ve sen memnun olacaksın. Hı hı, hı. Ben o terza kelimelerine kulun Allah'tan razı olması gibi bir anlam vermiyorum. Allah'tan ancak memnun olunur. Allah kuldan razı olur. Kul Allah'tan razı olamaz. Evet. Memnun yani, olur. Ben yani o tercümenin biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Kul razı olmaz. Kul memnun olur. Beğense de beğenmese de. Boyun büker, o bir memnuniyet ifadesidir. Razılık, rızvan, daha geniş. Allah'ın hakkı olduğunu düşünüyorum. Radıyallahu anhum ve radu anhu. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Onlar Allah'tan memnun olmuştur demek durumundayız. Rıza kelimesinin bir memnuniyet anlamı da vardır. Faile göre anlam tercihini yapsak iyi olur gibi geliyor bana. Evet. Ben tabii orada nasıl yazdım onu okuyayım bilmiyorum. Hocam. Beşinci ayeti. Beşinci ayet diyor ki muhakkak ki sonraki dönem ilk dönemden daha iyi olacaktır. Rabbin sana çeşitli imkanlar bahşedecek ve sen mutlu olacaksın. Evet. Mutlu razı olacaksın, olacaksın değil. Yani. Dememişsiniz. Evet. Evet. Memnun olmak, mutlu olmak demek. Hı-hı. Şimdi geleneksel algıda eski alimlerimiz meseleyi dünya ahiret karşılaştırması şeklinde algıladıkları için bu ayete, beşinci ayete Rabbin sana ileride işte o sevfe edatını çok ileri diye algılamışlar. O çok ileriden kastım da dördüncü ayetten yardım alarak ahiret olduğunu ifade etmişler. Ahirette nimetler verecek. Allah-u Teala'nın Hazreti Peygamber'e ahirette nimet vereceğini anlamışlar. O nimeti de işte cennet, işte makamı Mahmud, şefaat yetkisi gibi argümanlarla doldurmuşlar. Ben ayetleri, bütünüyle sureyi ahirete endeksleyen bir içerikte görmediğim için bu surenin dünyadaki Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i ve ümmetini inşa etmek gibi bir niyeti taşıdığını düşündüğüm için ben burada sözü edilen nimetlerin Mekke'nin ileriki dönemlerinde yani Medine'de peygamberimize ihsan edilecek bir devlet olmanın içerisindeki bütün hususiyetleri taşıyan dünyevi nimetlendirmeler olduğuna inanıyorum. Ahiretteki nimetlendirmelerle ilgili zaten çok söyleyecek bir şey yok. Bu ayet dünyayı imar etsin diye görevlendirilmiş bir misyon sahibinin dünyevi bir motivasyonunun parçası olarak yer aldığını düşünüyor ve herkesle alakalı ayetin bir mesaj dünyasının bulunduğuna inanıyorum. Hı hı. Rabbimiz Hazreti Peygamber'i terk etmediği gibi bizi de terk etmez. Tabii. Onun için ileriki dönemler daha hayırlıysa bizim de ileriki dönemlerimiz daha hayırlı olacaktır. Ona nimetler bahşedeceğini müjdeleyen Allah-u Teala bize de nimetler bahşedecektir. Ayetler tavrınızı kimden yana belirlemeniz gerektiği noktasında hatırlatmalarda bulunur. Allah'tan yanaysanız sizi sahipsiz bırakmayacak ve sizi nimetleriyle buluşturacak demek. Evet, evet hocam. Burada tabii çok güzel oldu, net oldu. Bazı konuların belki beraber altını çizeceğiz. İnşallah devam edeceğiz hocam. Bir ara verelim, ondan nefeslenelim, yolumuza devam edelim. İnşallah. Sevgili dostlar, okudun mu sorusu sürekli kulaklarımızda çınlayarak bu sohbete muhatap olacağız, dinlemeye, efendim anlamaya gayret edeceğiz. Bu çaba devam edecek. Fakat şimdi kısa bir ara vereceğiz. (Gülüyor)